شب بخیر کوچولو. به نام خدای نازنین، خدای مهربون، سلام به شما گل دخترا، گل پسرا. میدونم همه تون خوبی چون کاراتون خوبه، برای اینکه مؤدبین، حرف گوش کنین. بله، همه شما رو دوست دارن. بچه های عزیزم، شنیدین که میگن مهربونی دروازه قلب هاست؟ هر کسی مهربونه دوست داشتنیه و همه به یادشن. امشب میخوام براتون از یه خرچنگ قصه بگم، خرچنگی که دوست داره دیگران به یادش باشن اما راه درستی رو انتخاب نکرده. خب بریم سراغ قصه امشب که اسمش هست خرچنگ قهوه‌ای. شهر ماهی ها یه عالم ماهی ریز و درشت زندگی می کردن. ماهی های قرمز و زرد، ماهی های دم کوتاه، دم بلند، البته به غیر از ماهی های خرچنگ قهوه کوچیکم توی شهر ماهی ها زندگی می کرد. ماهی ها همه رنگی بودن، پولک های براق داشتن، دماغ و باله های زیبا داشتن، اما خرچنگی قصه ما نه خوش رنگ بود و نه براق، نه دوم قشنگی داشت. دست و پاشم همچین خوشگل نبودن، ظریف نبودن. اون قهوه‌ای بود، چنگالای تیز و بزرگی داشت. ماهی ها همه با هم دوست بودن. میون موجودات شهر ماهی ها فقط خرچنگ قهوه‌ای تک و تنها بود، نه دوست داشت نه فامیل. درسته که ماهیا با خرچنگ بد رفتاری نمی کردن، اما سرشون به کار خودشون بود. خرچنگ قهوه‌ای فکر کرد و نقشه کشید. شب که شد اون از خونش بیرون رفت، یه راست خیلی سری و یواشکی به باغچه ماهی صورتی رفت و همه گلهای باغچه رو با چنگالهای تیزش برید و بعدم به خونش اومد. فردای اون شب خرچنگ قهوه‌ای یواشکی به حیاط خونه ماهی طلایی رفت و هرچی ماهی طلایی سبزیای خوشگل کاشته بود تو باغچه اونا رو هم کند و ریز ریز کرد. خلاصه هر ماهی هم که می اومد و از خرچنگ شکایت می کرد و می خندید، چنگالای تیزشو به هم می زد. حالا همه جا حرف از خرچنگ قهوه‌ای بود. خرچنگ قهوه‌ای مرکز توجه ماهیا شده بود. اون از این موضوع راضی و خوشحال بود. حالا بعد از مدت‌ها مهم شده بود. ماهیا توی شهر اونو به هم نشون می‌دادن، بهش توجه می‌کردن. عزیزای دلم، این اوضاع همینطور ادامه داشت تا اینکه یه شب وقتی که خرچنگ می‌خواست بره و یه خرابکاری دیگه بکنه، نامه جلوی در خونش پیدا کرد. نامه رو برداشت و دید روش نوشته از طرف یک دوست. خیلی خوشحال شد چون تا حالا از هیچ کس هیچ نامه‌ای نداشت، چه برسه به اینکه از یه دوست نامه‌ای داشته باشه. توی نامه نوشته بود: دوست من خرچنگ، من میدونم که تو خرچنگ خوبی هستی، اما چون میخوای دیگران بهت توجه بکنن داری این کارا رو میکنی. اما این اصلا خوب نیست که تو با کارهای بد دیگران رو اذیت کنی تا بهت توجه کنن. من برات یه پیشنهاد دارم. چرا انجام دادن کارهای خوب رو امتحان نمی کنی؟ بچه ها، وقتی آقای خرچنگ نامه رو خوند، از این رو به اون رو شد. با خودش گفت، بله درسته، چرا من با کارهای خوبم باعث توجه و دقت دیگران نشم؟ اون شب آقای خرچنگ هیچ خرابکاری بچه ها نکرد. عوضش به دشت ماهی ها رفت. توی دشت ماهی ها پر از گلای رنگی بود. آقای خرچنگ یه عالم گلای رنگی چید، بعد شبانه جلوی در هر خونه یک گل گذاشت از طرف خودش. از اون روز به بعد خرچنگ قهوه‌ای تا میتونست با چنگالای تیزش همش کارای خوب خوب انجام میداد. خوبی و مهربونی عزیزای دلبندم، شما به ما یاد دادیم که همیشه بهترین کاره. و چقدر خوب شد که خرچنگ کارهای بدش رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت با خوبی و مهربونی توجه دیگران رو جلب کنه و با دیگران ارتباط برقرار کنه. قصه خوبی بود نه بچه؟ انشالله که قصه خرچنگ قهوه‌ای رو دوست داشتین. بیاین از فردا هممون مهربونتر و خوبتر باشیم. شما که نمیتونین، به دلیل اینکه اصلا شما پایه‌گذار بهترین ها هستین، مهربونترین ها. خودمو میگم. قربونتون برم عزیزای گلم. شب بخیر و خدا نگهدار.